इस बहु के साथ आराधना करो, यह नंदनी तुम्हें पुत्र प्रदान करेगी। इसी समय नंदनी गौ तपोवन से आश्रम पर आ पहुंची। उसे देखकर मुनिवर का मन प्रसन्न हो गया। वे नंदनी को दिखाकर राजा से बोले, हे राजन, देखो, स्मरण मात्र से कल्याण करने वाली यह नंदनी गौ चर्चा होते ही चली आई, अतः तुम अपनी कार्य सिद्धि को समीप ही समझो। तपोवन में इसके पीछे पीछे रहकर तुम इसकी आराधना करो और आश्रम पर आने पर रानी सुदक्षिणा इसकी सेवा में लगी रहे। इससे प्रसन्न होकर यह गौ तुम्हें निश्चय ही पुत्र प्रदान करेगी। हे महाराज, तुम हाथ में धनुष लेकर वन में पूरी सावधानी के साथ गौ को चराओ, जिससे कोई हिंसक जीव इस पर आक्रमण ना कर बैठे। राजा ने बहुत अच्छा कहकर शीघ्र ही गुरु की आज्ञा शिरोधार्य की। देवल जी कहते हैं, तदनंतर प्रातः काल जब महारानी सुदक्षिणा ने फूल आदि से नंदनी की पूजा कर ली, तब राजा उस धेनु को लेकर वन में गए। वह गौ जब चलने लगती तो राजा भी छाया की भांति उसके पीछे पीछे चलते थे। जब घास आदि चरने लगती तब वे भी फल मूल आदि भक्षण करते थे। जब वह वृक्षों के नीचे बैठती तो वे भी बैठते, और जब पानी पीने लगती तो वे भी स्वयं पानी पीते थे। राजा हरी हरी घास लाकर गौ को देते, उसके शरीर से डांस और मच्छरों को हटाते तथा उसे हाथों से सहलाते और खुजलाते थे। इस प्रकार वे गुरु की कामधेनु गौ के सेवन में लगे रहे। जब शाम हुई तब वह गौ अपने खुरों से उड़े हुए धूलिकरणों द्वारा राजा के शरीर को पवित्र करती हुई आश्रम को लौटी। आश्रम के निकट पहुंचने पर रानी सुदक्षिणा ने आगे बढ़कर नंदनी की अगवानी की और विधि पूर्वक पूजा करके बारंबार उसके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर गौ की परिक्रमा करके वह हाथ जोड़ उसके आगे खड़ी हो गई। गौ ने स्थिर भाव से खड़ी होकर रानी द्वारा श्रद्धा पूर्वक की हुई पूजा को स्वीकार किया। तत्पश्चात उन दोनों दंपति के साथ वह आश्रम पर आई। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले राजा दिलीप के उस गौ की आराधना करते हुए 21 दिन बीत गए। तत्पश्चात राजा के भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए नंदनी सुंदर घासों से सुशोभित हिमालय की कंदरा में प्रवेश कर गई। उस समय उसके हृदय में तनिक भी भय नहीं था। राजा दिलीप हिमालय के सुंदर शिखर की शोभा निहार रहे थे। इतने में ही एक सिंह ने आकर नंदनी को बलपूर्वक धर दबाया। राजा को उस सिंह के आने की आहट तक नहीं मालूम हुई। सिंह के चंगुल में फंसकर नंदनी ने दयनीय स्वर में बड़े जोर से चीत्कार किया। उसके करुण कर्दन ने धनुर्धर राजा के चित्त में दया का संचार कर दिया। उन्होंने देखा गौ का मुख आंसुओं से भीगा हुआ है और उसके ऊपर तीखे दाढ़ों तथा पंजों वाला सिंह चढ़ा हुआ है। यह दुख पूर्ण दृश्य देखकर राजा व्याथी हो उठे। उन्होंने सिंह के पंजे में पड़ी हुई गौ को फिर से देखा और तरकस से एक बाण निकालकर उसे धनुष की डोरी पर रखा और सिंह का वध करने के लिए धनुष की प्रत्यंचा को खींचा। इसी समय सिंह ने राजा की ओर देखा, उसकी दृष्टि पड़ते ही उनका सारा शरीर जड़वत हो गया। अब उनमें वाण छोड़ने की शक्ति ना रही, इससे वे बहुत ही विस्मित हुए। राजा को इस अवस्था में देखकर सिंह ने उन्हें और भी विस्मय में डालते हुए मनुष्य की वाणी में कहा, हे राजन, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम सूर्य वंश में उत्पन्न राजा दिलीप हो। तुम्हारा शरीर जो जड़वत हो गया है, उसके लिए तुम्हें विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस हिमालय में भगवान शंकर जी की बहुत बड़ी माया फैली है। किसी दूसरे सिंह की भांति मुझ पर प्रहार करना भी तुम्हारे वश की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर जी मेरी पीठ पर पैर रखकर अपने वृषभ पर आरूढ़ हुआ करते हैं। अच्छा, अब तुम लौट जाओ और समस्त पुरुषार्थों के साधन भूत अपने शरीर की रक्षा करो। हे वीर, इस गौ को देव ने मेरे आहार के लिए ही भेजा है। सिंह के वीर संबोधन से युक्त वचन सुनकर जड़वत शरीर वाले राजा दिलीप ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, हे मृगराज, हमारे गुरु महर्षि वशिष्ठ जी की यह संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाली नंदनी नामक धेनु है। गुरुदेव ने संतान प्राप्ति के उद्देश्य से इसकी आराधना करने के लिए इसे मुझको सौंपा है। मैंने अब तक इसकी भली भांति आराधना की है। यह छोटे बछड़े की माँ है। तुमने इसे पर्वत की कंदराओं में पकड़ रखा है। तुम शंकर जी के सेवक हो, इसलिए तुम्हारे हाथ से बलपूर्वक इसको छुड़ाना मेरे लिए असंभव है। अब मेरा यह शरीर अपकीर्ति से मलिन हो चुका। मैं इस गौ के बदले अपने शरीर को ही तुम्हें समर्पित करता हूँ। ऐसा करने से महर्षि के धार्मिक कृत्यों में भी कोई बाधा नहीं पड़ेगी और तुम्हारे भोजन का भी काम चल जाएगा। साथ ही गौ रक्षा के लिए प्राण त्याग करने से मेरी भी उत्तम गति होगी। यह सुनकर सिंह मौन हो गया। धर्मज्ञ राजा दिलीप उसके आगे नीचे मुंह किए पड़ गए। वे सिंह के द्वारा होने वाले दुसह आघात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि अकस्मात उनके ऊपर देवेश्वरों द्वारा की हुई फूलों की वृष्टि होने लगी। फिर हे बेटा उठो, यह वचन सुनकर राजा दिलीप उठकर खड़े हो गए। उस समय उन्होंने माता के समान सामने खड़ी हुई धेनु को ही देखा। वह सिंह नहीं दिखाई दिया। इससे राजा को बड़ा विस्मय हुआ। तब नंदनी ने नृप श्रेष्ठ दिलीप से कहा, हे राजन, मैंने माया से सिंह का रूप बनाकर तुम्हारी परीक्षा ली है। मुनि के प्रभाव से यमराज भी मुझे पकड़ने का विचार नहीं ला सकता। तुम अपना शरीर देकर भी मेरी रक्षा के लिए तैयार थे, अतः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपना अभिष्ट वर मांगो। राजा बोले, हे माता, देहधारियों के अंतःकरण में जो बात होती है, वह आप जैसी देवियों से छिपी नहीं रहती। आप तो मेरा मनोरथ जानती ही हैं। मुझे वंशधर पुत्र प्रदान कीजिए। राजा की बात सुनकर देवता, पितर, ऋषि और मनुष्य आदि सब भूतों का मनोरथ सिद्ध करने वाली नंदनी ने कहा, हे बेटा, तुम पत्ते के दोने में मेरा दूध दुहकर इच्छा अनुसार पी लो। इससे तुम्हें अस्त्र शस्त्रों के तत्व को जानने वाला वंशधर पुत्र प्राप्त होगा। यह सुनकर राजा ने कामधेनु की दोहित्री नंदनी से विनय पूर्वक कहा, हे माता, इस समय तो मैं आपके मधुर वचन अमृत का पान करके ही तृप्त हूँ। अब आश्रम पर चलकर समस्त धार्मिक क्रियाओं के अनुष्ठान से बचे हुए आपके प्रसाद स्वरूप दूध का ही पान करूँगा।